Céljaink kitűzésének és az értük végzett igyekezeteinknek alapvetően két lehetséges kimenete van, a siker vagy a kudarc, írja a mindsetpszichologia.hu. Eszerint, ha elérjük, vagy akár túl is teljesítjük a vállalásunkat, azt sikernek könyvelhetjük el. Ha viszont alul teljesítünk, akkor kudarc ér minket. Sorozatos sikerek esetén általában nőnek a saját magunkkal szemben támasztott elvárásaink. Kudarc széria után viszont egyre lejjebb kúszhat az igényszintünk, de vajon a siker vagy a kudarc spirál univerzális törvénynek mondható, ami meghatározza a további működésünket életünk egyes területein? A pszichológia szerint egyik sincs a másik nélkül. A sikernek egyenesen kulcsa a kudarc. Akik pedig függetleníteni tudják magukat a kudarcuktól, azok újra és újra belemernek vágni abba, amibe korábban kudarcot vallottak. Hát azért mondjuk a Don Quixote-ról beszélnénk, aki végül soha nem győzte le, bármit is képzelt oda, vagy ha egy végtelen körben vagy, és nem mindennek pont spirál jellegzetessége van, mert az akkor tud spirál lenni, ha emelkedik, vagy ha lefelé megy, de ha nincsen különbség, a 4 évvel ezelőtt ugyanezt csináltad, sose sikerül, ma is ugyanúgy próbálkozol vele, soha nem is fog sikerülni, és akkor beragadsz valamibe. Én amellett vagyok, hogy ezek a törvényszerűségek, ezeket azért át lehet hidalni. Át lehet hidalni azzal, hogy több erőfeszítést teszel, hogyha téged bizonyos ilyen rejtélyesnek tűnő, de amúgy szerintem is létező erők nehezítenek abban, amit éppen csinálsz. B. Bele tudsz szólni a dolgok folyásába azzal, hogy olyan hülye vagy, hogy ugyanazzal próbálkozol, és más eredményt vársz tőle. Most ezt nem lehülyézek valakit, nyilvánvalóan heteken, vagy akár hónapokon keresztül az ember, amíg nem analizálja, és van egy törekvés, az tök jó, hogy valaki kitartó. De amikor 9 év múlva én még mindig ugyanazzal próbálkozom, és semmi nem változtattam, akkor semmi nem fog történni, és ezzel még csak a spirálban sem fogsz tudni részt venni. Még tönkre sem ész tőle, nem hogy előre. Ez az Einsteinnek a definíciója az őrültségre. Igen. Az az őrült, aki mindent ugyanúgy ismétel újra, meg újra, meg újra, és folyton azt várja, hogy az eredmény más legyen. Nyilván a kudarc csak akkor válik a sikermotorjává, ha tanulsz belőle. Tehát önmagában az, hogy föl kell állni és újra próbálkozni, ez egy nagyon kevés, ez egy nagyon rossz trénernek a nagyon csekély dumája. Arról van szó, hogy föl kell állni, meg kell érteni, hogy miért vallottam kudarcot, és azon kell változtatni, ami a probléma, és megőrizni azt, ami meg jó volt és helyes. De ebből lesz egyébként, meg nem biztos, hogy ebből éppen siker lesz. Az is szerintem sokkal tágabb fogalom ebben a nagyon sikert babusgató világban, hogy egyáltalán mit jelent a siker. Például itt elhangzott az, hogy ha alul teljesítesz, az már sikertelenségnek éled meg, ez lehet. Tehát lehet, hogy magaddal szemben olyan elvárásod van, hogy a cél, és vagy azt érem el, vagy egy kicsit többet, de ha 97%-át elérted, gyakorlatilag az égvilágon senki nem veszi észre a különbséget. Mondjuk azt, hogy sok ember elégedett lett a te munkától, te javadalmazva vagy érte, nyugodtabbak a hétköznapjaid, egyre kevesebbet kell dolgoznod, mert embereknek tudtad delegálni azt a feladatot, ügyet, amit viszel, minden a legnagyobb rendben van, de te nem így képzelted, mert te, nem tudom, te 60 milliárd forintot akarták keresni, de csak 59 milliárdot sikerült. Ó, de kár, hát akkor már sikertelen vagy. Tehát ez, hogy alul, az, hogy mennyivel teljesíted alul, az alul teljesítés az nem kudarc. Csak erre azért szeretnék rávilágítani. Élheted meg annak, de a maximalizmusról meg már beszéltünk korábban, hogy az egy probléma. Egy csomó minden probléma, amit egyébként a társadalom jutalmaz, az egy csomó ambíció, meg egy csomó sikertörekvés, amitől egyébként a dolgok fejlődnek, működnek, az rendkívül káros az egyénre, és az, hogy ezt balanszban tartsd, ahhoz az kell, hogy ne legyél elájulva ezektől a fogalmaktól annyira, hogy szinte istenhitben vagy, hogy, hogy úgy működj, hogy nem tudod kritizálni az egyébként szorgalmas törekvésedet, hogy na most viszont hétvége van, és én meglátogatom az anyámat, és odafigyelek arra, amit mond, és nem hívom föl, hogy ne haragudj, rengeteg dolgom meg van. A súlyos hiba az az, hogyha annyira túlzottan óhajtod a sikert, hogy a siker oltárán feladod azt, aki vagy. Feladod önmagadat. Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz. Hogy tudod, minden áron sikeres akarok lenni, és én egy sikertelen valaki vagyok, tehát nem énnek kell lennem ahhoz, hogy sikeres legyek, és végül, ha el is éred a sikert, már nem te éred el a sikert, hanem valaki, aki már réges-régen nem te vagy, és onnantól kezdve meg már a, tudod, a siker sem ér semmit valójában. Valójában a siker csak az, ha annak a megőrzésével, aki vagy, el tudod sajátítani azt, amit akarsz. Én azt a folyamatot figyeltem meg a sikerek és kudarcok koncepciójában, hogy ha elérsz egy sikert, akkor a következő lépcsőfok kicsit közelebb lesz. Egyre automatikusabbá válik ez a folyamat, minél sikeresebb vagy, annál könnyebb lesz a következő sikereidet elérni, és ennek a fordítottját is megfigyeltem az embereken, hogy a sorozatos kudarcok demotiválják hosszú távon az embereket, és végső soron teljesen fel is hagynak az adott életterülettel, vagy akár az egész életükkel. Aki nagyon nagy sikereket ért el, azok? Nem, a kudarc vonalon. Ja, mert olyan is van egy, tehát amit az előbb mondtál, hogy exponenciálisan csökken a befektetendő energia, de nem a következő lépcsőfokhoz, mert a lépcsők viszont nem egyforma magasak, hanem mondjuk, hogy a következő 100 millió forint, vagy a következő, nem tudom, 1000 vásárló, vagy 1000 rajongó, vagy nem tudom minek az eléréséhez egyre kevesebbet kell befektetnie. Viszont ez maga nem lépcső, hogyha te olyan emberre gondolsz, aki tényleg ilyen világ leggazdagabbai közé tartozik, akkor tudod, lett egy kisboltja, lett egy bolthálózata, aztán lett egy városnyi, egy nemzetközi, egy globális, aztán vett magának egy szigetet, utána vett magának egy kormányt valami kétesebb országban, például nálunk, vagy Afrikában, és egyszerűen utána elment űrutazásra, befizette azt a pár órás valamit, és kinézett narancssárga ruhában azon az ablakon, és elfogytak a dolgok. Nincs több, amiben ő a státuszát meg tudná ünnepelni, és onnantól kezdve az önrombolásnak az eleganciája, stílusa és mértéke az, amiben még valameddig versenyezni tud, majd abban is kiég, és azt gondolom, hogy ebbe is bele lehet halni. Ez oké, ezt elismerem. Szegények. Igen, de nyilván nem csak pénzügyi vagy státusz területen lehet valaki sikeres, hanem az élet bármely egyéb területén is. Lehet sikeres a szociális életében, lehet sikeres a párkapcsolatában, lehet sikeres a mentálhigiéniájában, a mentális egészségében, a fizikai egészségében, és ezeknél is megfigyeltem, ezeknél a területeknél azt, hogyha valaki alapvetően egy jó és támogató környezetből indul, és már egész fiatalon vannak tapasztalatai a sikerről, akkor jóval nagyobb esély van arra, hogy felnőtt korában is az adott területen sikeres még lesz. Még mindig nem értem amúgy, mi az a siker. Első nagyon dolog, nehéz, amit nincs leszúrnék. Nincs jobb szavam rá, tehát arra gondolok itt, hogy mondjuk, ha a sport területét nézem, ha van egy... Van egy általános elképzelésünk arról, hogy nem tudom, egy középkorú ember milyen testben egészséges, miben fit, miben érzi jól magát. Azt hiszem, hogy van egy ilyen... És akkor a sportoló e fölött van. De nem, a sport az mindenképpen siker, mert ott tényleg egy konkrét dolgot próbálsz meg, és aki most abban jó, nem hogy... Ja, nem ilyen sportra gondoltam, hanem csak úgy a népsportra. Tehát, igen. Tehát, hogy mondjuk te kiskorodtól szeretsz bicajozni, futni, igen, kosárlabdázni, és ez pozitív feedbackeket kapsz ezekre a tevékenységeidre, mert jó vagy benne, mert aha, a szüleid is sportolnak, és elhordtak hétvégén sportolgatni. Na, ezzel nem értek jó vagy egyet. Jó vagy a tornaórán, jó vagy az iskolában, és pozitív. Kár, hogy ez a példa. Értem, Pál, ez irigylésre méltó, de még nem sikeres. Mert az, hogy te jó vagy benne, akár úgy is születettél, vagy mondjuk van kedved, most beszéljünk egy hegedű művészről, ahhoz is rengeteget kell gyakorolni, valamiről, mondjuk békés a családod, kevés a te frusztrációs terhed, jól funkcionálsz, nincsenek dügitöréseid, a veled ellenkező dolgokat üvöltve mondó emberrel is viszonylag jól kijössz, a párkapcsolatod az korrekt és nem bántó. Ez még ez akkor siker, ha nem innen jössz, de eljutottál ide, ha teked volt egy célkitűzésed, Robi, ne cicegél, vagy majd mondd el, hogy mi, de ennyire mélységesen nincsen tévedésem, amikor erről beszélek. Irigylésre méltó, amennyiben ezt kaptad. Siker akkor, ha tettél valamit, tehát ha egy bizonyos célkitűzés, például visszafogtad magad, vagy előrébb toltad magad. Most nekem mindegy, hogy mi az, amiben valami változás lett, de hogy neked ezt akarnod kellett ahhoz, hogy sikernek mondják, mert hogyha az egy állapot, nem pedig egy állapot változás, akkor és az nem értem, siker. Az siker, értem, hogy egy állapot változás nem történik meg, mert gátolod, mert az rossz lenne. Például ez a tartás. Tehát akkor úgy is lehet sikeres, hogy hogy rengeteg kísértés mentén te folyamatosan tartottad azt az álláspontodat, az is siker, pedig látszólag nem változás, de hogy valami erőt ki kelljen fejteni, és akkor itt azért megkülönböztetnék. Hadd legyen már siker, hogyha ő sikernek érzi, hogyha ő sikerként definiálja. Nehogy már te definiál másoknak az, hogy mi a siker. De hát te csinálod ezt most velem, Robi, az így ne legyen érv, hogy én ne csináljam azt, utána meg te csinálod a következő. Mondjál valami rendes dolgot, amitől elhiszem. A saját referenciája alapján lehet valaki sikeres, nem a Horváth Oszkári alapján. Ami az ő számára siker, az a siker. Hogyha valaki azt definiálja sikernek, hogy ma is sikerült végigcsinálnom egy napot anélkül, hogy öngyilkos lettem volna. Ma is végigcsináltam egy napot anélkül, hogy kirúgtak volna a munkahelyemről. Az, hogy ma is végigcsináltam egy napot, az, hogy lett egy egészséges gyerekem, aki ma is egészséges, és nevelgetem a gyerekemet, mindenki más is képes rá, világos. Horváth Oszkárnál ez még semmi, nem siker. De neki lehessen már siker. Ő értelmezhesse már ezt sikerként, hiszen van egy csomó mindenki, aki nem tudja ezt teljesíteni, aki elmaradt ettől. Most azért, mert ő egy reális, az önmaga számára egy elégedettséggel, alacsony nívón teljesíthető elégedettséggel kecsegtető sikerreferenciát állít, azt bírjad már elfogadni. Elfogadom, neki. És most hazudsz, mert nem ezt állítottam, Robi, és manipulálod a hallgatóinkat azzal, hogy engem rossz fényben tüntessél fel, fejezd be. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondtam, hogy egy alacsony nívót, hogyha ő kitűzött, és azt tudja tartani, akár visszafogni magát, akár fölmászni valamin, az nem elég, hanem azt mondtam, hogy nívó legyen, tehát hogy legyen kitűzve egyszerűen, ne véletlen szerintem történjen valami. Az, hogy én nem vagyok rákos, az nem siker. Az, hogy meggyógyultam a rákból, az siker. Érted? Tehát az, hogy nem történt meg velem. Az, hogy dohányzom, de nem vagyok rákos, az siker. Az, hogy smogban, de siker. Hát? Siker. Hát akkor is, ha a szerencse révén, most ne tüntess fel rossz színben az oszit, légy szíves. Mert te most a gyűlöletet szítasz a hallgatók és az Oszkár között. Én így értettem, hogy az Oszi mondta. Robi, nem erről beszélek, hanem hogy azt mondtad, hogy én úgy állítom be az embert, akinek egy alacsony dolog is elégedettséget okoz, ami a legjobban kívánok egyébként mindenkinek. Azt mondtad, hogy az a Horváth Oszkárnak nem egész. Olyan büdös süttyóság, hogy valamit a számba adsz, amit én nem gondoltam. Azt mondtam, hogy az, hogy eljutottál valahova, ahova tényleg akartál, akkor sikerült. Nem lett kudarcot, hiszen akartál csinálni valamit. De nem, hogyha egyszerűen csak megőrizted azt a státuszt, amiben ezt voltál. Ezt is mondta az Oszi egyébként. De az előfeszítés. És hogyha szerencséd volt. Ja, csak nem figyeltél. Látod, a Pali most mondja, hogy ezt is mondtam. Most ne beszélj akkor tovább arról, hogy én mit mondtam, hogyha nem figyeltél. És közben próbálsz megsemmisíteni valamivel. Ez most ma nem fér bele. Megsemmisíteni? Te paranoiás vagy. Miért ne lehetne siker az, hogyha én páros dobok a dobókockával, akkor pofán leszek verve. Ha páratlan dobok, akkor meg kapok 50 forintot. És páratlan dobok, mert szerencsém volt, és kapok 50 forintot ahelyett, hogy pofán vernének. Ez miért ne lehetne siker? Elmondom, ez jó siker. Ez tök jó, mert ő akart ötös dobni, és ez számára siker. Én arra próbálok utalni, hogy az irigyelésre méltó és a sikeres között, ez volt az első szavam, amikor elkezdtél pofákat vágni, van különbség, mert ő akarta, ő neki legyen ebből egy jó élménye, de ha én messziről látom, és azt mondom, de jó, neki ötös dobott, de nem tudom a szabályokat, lehet, hogy nála az ötös a pofánverés. Én viszont úgy rigylem az ő ötösét, és azt mondom, milyen sikeres, hogy ötös dobott, mivel nem tudom, hogy az ő játékukban az ötösér jár a pofon, és az egyesér jár a szabadon engedés. És ezért gondolom azt, hogy mondjuk, hogy valakinek szőke haja van, vagy de szép vörös haja van, ez tök gyakori dolog, hogy vörös hajúak nem szeretik a vörös hajukat, és egy csomóan meg irigylik tőlük. És azt mondod, hogy micsoda siker, de jó, hogy vörös haja van, az lehet, hogy neked jó lenne egy olyan, de ha ő mondjuk nem szereti az ő hajszínét, mindegy, hogy milyen színű, akkor az úgy nem siker, mert nem okoz benne elégedettséget. Hát az én szememben a siker például az, hogy rádióműsorban lehessen úgy vitatkozni, hogy abból me too, anélkül, hogy abból me too úgy legyen kreálva. Az én számomra, hogyha ez egy bizonyos rádióműsorban sikerül, akkor az tulajdonképpen egy siker. Alacsonyan van a léc, ez most itt ebben a szituációban értelmezhető az én számomra úgy, mint egy kudarc. Nyilván valamit rosszul csináltam, nyilván nem kellett volna gyűlöletet szítanom közted meg a hallgatók között, és akkor sikert érhettem volna el. Köszönöm nyilván, szépen. Nyilván csak azt kell elkerülni, hogy vitassam azt, amit mondasz, és akkor mindjárt siker lesz. Ugyanazt csinálod, amit kikértél magadnak, amikor én tettem, de te minden percben csinálod egész életedben, és amikor én élek vele, akkor kikelsz magadból. Ezzel azért nehéz együtt élni. De most mindegy, elmondtad, és tök oké, mindegy, mert ez viszont az irigylésre méltó, sőt, siker is, hogy ebben a rádióműsorban össze tudunk tűzni, és utána tovább beszélgetünk. Tehát, hogy oké, hogy különböző véleményen vagyunk, mert az alapvető elégedettség meg a boldogságnak szerintem egy alapja, hogy tisztában legyél vele, hogy soha nem fogjuk pont ugyanazt gondolni, mert ha nem tudod ezt, akkor mindig nagyon de fog zavarni, hogy egynél több ember él a Földön. Én most úgy látom, hogy azért nagyjából konszenzusra jutottunk itt a siker fogalmát, illetően mindenki ugyanarra gondolt. Picit elbeszéltünk egymás mellett, mert a szubjektivitásával én is egyetértek. Egymás mellett, de ez egy teljesen szubjektív dolog, sőt, nem csak a megőrzés, a nullás megőrzés bizonyos esetekben, még a csökkenésnek a csökkentése is lehet egy siker. Szóval bármi lehet. Például a hanyatlás lassítása. Igen. És ez megér egy-két ilyen nemzeti, vagy micsodát kormányinfót, ahol megtapsoljuk magunkat, hogy hirtelen olyan alacsony lett az infláció, hiszen már több mint egy évet magas, így az előző évi ilyenkori adatokhoz viszonyítva hirtelen már alacsony a bázishoz képest. A hanyatlás lassítása nagyon jó. Egy rákos beteg nagymama, akinek 3 év múlva érettségizik a kisunokája, de az orvosok azt mondják, hogy már csak 1 éve van hátra, hogyha megoldja, hogy 3 évet éljen, az neki egy komoly siker. Na, de én amiről szerettem volna beszélni, az az, hogy mintázatokat véltem felfedezni a sikerek, kudarcok területén, és ezek a mintázatok szerintem legjobban a pénzügyi területeken. Amúgy is ezt a siker szót, ezt általában a pénzügyhöz meg a befolyáshoz kötjük, pedig az élet számtalan egyéb területén lehet siker. Tehát ha azt a szót mondom, hogy siker, akkor mindenki egyből egy Lamborghinire gondol, vagy nem tudom, egy karibi nyaralásra gondol, miközben az is siker, hogyha nem tudom, 5 kilométert le tudok futni, nem tudom én, 30 perc alatt. Vagy bármi hasonló. Szóval, hogy a pénzügyi területről lehet legjobban ezt megközelíteni, mert egy olyan környezetben élünk, és talán néhány kivétellel a világban az összes társadalom úgy működött, hogy a gazdag egyre gazdagabb lett, a szegény egyre szegényebb. A középosztály, vagy a középen elhelyezkedő, ugye nulla közelében levő emberek, azok meg így fluktuáltak. Néha kitörtek, néha lecsúsztak, de alapvetően ez a tendencia volt megfigyelhető. Ugye mondásaink is vannak erre, hogy csak pénzből lehet még több pénzt csinálni, vagy a szegény embert az ág is húzza. Uh-huh. Szóval, hogy ez ilyen... Ahol a pénz van, ott lesz a több pénz, ahol meg a szegénység van, ott lesz a még kevesebb pénz. Így van. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Különös. Ez abból fakad, hogyha van tőkéd, amit nem kell elköltened éppen, akkor az a tőke neked pénzt fog termelni. Ha adósságod van ezzel szemben, az adósságod kamatozni fog, az is pénzt fog termelni, csak a mínusz oldalon. Nem neked. Hát valaki az adósság adósságot termel, az adósság a pénz pénzt termel. Így van, így van. Így a pénzügyi vonalon lehet és legjobban... Ami a legkülönösebb, és ami a legkülönösebb, hogy ugyanígy működik a szeretet. A szeretet szeretetet termel, a szeretet hiánya, a szeretet vákuma, az meg elidegenedést és magányt. És ez is egy sikerterület, ugye a szociális területen, hogy szeretve vagy-e, tudsz-e szeretni, vannak-e körülötted olyanok, akik szeretnek. És minél többen vannak körülötted, akik szeretnek, és minél többeket annál könnyebben jönnek újak, és minél könnyebben szereted őket, annál könnyebben tudsz szeretni még egyszer, vagy még kétszer annyi embert. Így van. És a szereteted nem elfogy azáltal, hogy szeretsz, hanem gyűlik, és egyre nagyobb lesz. Igen, és fordítva is igaz, minél jobban elidegenedtél az embertársaitól, annál nehezebb lesz közeli kapcsolatot kiépítened egy másik emberrel, és végső soron annyira elidegenedhetsz az egész világtól, hogy egyáltalán képtelen vagy bensőséges kapcsolatot bárkivel létrehozni. Én azt gondolom, hogy ezzel a beszélgetéssel valahogy ki kéne tennem a diszklémert, hogy ez nem egy ezoterikus beszélgetés. Itt nem arról van szó, hogy ráírtam a Grabovoi számokat a vizes palackra, betettem a hűtőbe, és másnapra meggazdagodtam. Mégis erőkről beszélgetünk. Ezek pragmatikus megfigyelés. Ezek megfigyelések, és a megfigyelés végül egyfajta erőnek nevezed el, mert a jó irány az a jó irány fele dolgozik, a rossz helyzet meg a rossz irány felé dolgozik. Kétféle erő hat ugyanakkor, és ez a kettő ellentétes, és ezért itt ezt a bölcselkedést, ezt még egy picit kritikusan szemlélem. Az egyik erő az az, ami itt a bejátszóban is volt, hogy sorozatos sikeresek esetén általában nőnek a magunkkal szemben támasztott elvárások, még előrébb mész, mit tudom én, és könnyebb előre jutni tőkével mondjuk, mint adóssággal. Ez azt jelenti, hogy van egy origópont, nevezzük nullának, de mindegy, az a nyugalmi, tehát hogy ez bárkinek, bár ez is tök szubjektív, és ha afölé helyezkedsz, akkor elkezdesz gyorsítani elfelé az origótól. Igen, ugyanígy, ha lefelé, igen, na de van egy másik is, ami meg a rugóhoz hasonlít, az mint az erőmérő, aha, hogy kihúzod a középből, és visszaránt téged, mondjuk a társadalom, az irigység. Tehát van egy, amikor ellened dolgoznak. Föntről lefele ez talán működik, de lentről fölfele talán a szociáldemokráciákban működik az, hogy a társadalom legelesettebb tagjait valamilyen módon próbáljuk visszahozni a társadalomba. Igen. És cserébe, akik egy picit előre szaladtak, azokat meg visszahúzni. Tehát, hogy igen, ez ugyanaz a gravitáció. Ezt éreznénk ugye igazságosnak. Ezek a szolidáris társadalmak. Pont azért. Skandináv modell. Pont, igen. Pont azért, mert azt hiszem, hogy ezt a jelenséget, ezt azért intuitíven így mindenki érzékeli, hogy van. Mindenkinek van fogalma arról, hogy létezik ilyen, hogy közjó. Csak mi ez alól felmentést kaptunk, tudod? Itt nekünk hadd ne kelljen, nekünk megszenvedte már a nép a múltat jövendőt. Szóval arról beszélsz, hogy van itt egy visszaható erő is emellett, ami mondjuk a negatív spirál esetén, vagy a lefelé, a gödörbe lefelé csúszás esetén mondjuk egy szociáldemokráciában, egy együttérző társadalomban lassítja a lefelé csúszást, segít kimászni neked a gödörből. Erre mondja azt a bölcsesség, hogy ez is elmúlik majd. És a bölcsember, amikor nagyon nagy kimagasló sikere van, vagy amikor a sötét gödör legmélyén, a legsötétebb depresszióban szorong, erre emlékezteti magát, hogy ez is elmúlik majd. Ez a siker sem tart örökké, ez a kudarc sem tart minden örökké. Minden csak kölcsönben igen, kapunk. Igen. És hogy mert a bölcs arra emlékezteti magát, hogy középen van a középpont, és a gödör aljáról fölfelé vezet az út, a csúcsról meg lefelé. A csúcson nagyon nehéz elfelejtkezni arról, hogy a csúcson vagy, és tudod azt megélni, hogy hát én még úton vagyok a csúcsra, én még csak félúton vagyok, innen még fölfelé vezet. Legtöbbször fölfelé is vezet. Innen jön a nagy pofára esés, tudod. A gödör alján ugyanígy rohadt nehéz elhinni azt, hogy már a gödör alján vagyok, azt képzelni sokkal könnyebb, hogy úristen, még rosszabb és rosszabb és rosszabb jön. Tudni kell, hogy semmi sem tart örökké. Sem a gödör alja, sem a hegycsúcsa. Hát, hadd idézzem Szaszát, a Gangsta Zoli és a Kartelből. Sokan mondták, hogy nem tudok semmit, mégis az a helyzet, hogy én vagyok itt fent, és te vagy ott lent. Leszarni lehet, de felszarni nem. Big Daddy Laca volt sajnos, igen? Aki ezt énekelte, igen. Oké. Csak ez a gravitációs, mert úgy tök pozitív dolog, hogy de jó, hogy nem vagyok följebb onnan, csak lefelé van a, vezet az út. Legalább annyira önkényes, mint a mi műsorunkban ez a választás, hogy itt most milyen erővonalakat vagyunk hajlandóak megfigyelni, és melyikekkel szemben kételkedünk. Mondanék egy egész más példát ugyanerre a jelenségre, ahol ugyanez a logika érvényesül, ez az evolúció. Az evolúcióban pont ugyanez történik, hogy az erősebb választódik ki. Ha van egy fészekalja kölyköd, tök mindegy milyen állat, abból a legrátermettebb, legerősebb, leghangosabb lesz az, aki a szüleitől már eleve a legtöbb kaját fogja kapni, ettől ő általában még erősebb lesz, még inkább kimagaslik a négy másik társa közül, és amikor elkezdenek felnőtt életet élni, vadászni, nem tudom, gyűjtögetni akármit, akkor ő lesz az, aki a legtöbb erőforráshoz tud jutni, és ezen keresztül ő fogja leginkább a génjeit továbbadni. A genetikai továbbításban biztos vagyok, abban nem, hogy a legszerencsétlenebb az alomból az nem kap egy kis bátorítást. Azért annyira, arról van szó, hogy milyen élőlényekről van szó. Persze. Tehát az, amelyik ott hagyja a petéit, sose néz rá vissza, vagy olyan macskaféle, ami szinte ellenséges ma gyerekével egy idő után, vagy pedig ilyen, tudod, ez a kedves őzike, aki az orrával így fölsegíti a csöpségét. Persze, meg a főemlősöknél is nyilván ez már máshogyan működik, de úgy általánosságban az evolúció működése is erre épül. Ha egy sikeres útra léptél, akkor hát jóval nagyobb esélyed lesz arra, hogy a sikeres életpályát zársz le. Na de pont ezt a survival of the fittest törvényt, ez az erősebb kutya pont kategóriát, ezt a szociálisan viselkedő állatok, akik ugye társadalomban meg törzsekben szerveződnek, legyenek ezek éppen a főemlősök, vagy mi emberek, ők ezt az evolúciós erőt, ezt az előbb említett szociális rugós dologgal megbombázzák, és ellenhatnak. Mert én beviszem a kórházba azt az embert, aki nem egy egészségesnek született. Mi segítünk egymásnak, és ezért küzdöttünk, és elfogadtuk azoktól, akik először a hangjukat felemelték, hogy az ember működjön másképp, és legyen közteherviselés, és legyen közszolgáltatás. És ez... De ez aláhúzza azt, hogy amúgy evolúciós az az erő, amelyik spirál szinten ugye ellengravitációs, tehát a nulla pontból fölfelé hat, vagy pedig ha lejjebb voltál, akkor téged lefelé taszít, de megjelenik vele szemben az, amit a közösség együtt ennek a megváltoztatására a törekvésként tesz. És a közösség az gyakorlatilag a 10 darab kutyafélének a falkája is. De nem közösség az a, tudod, vannak olyan állatok, akik így egymással nem különösebben törődnek. Általánosságban szerintem elmondható. Halak között mondjuk. Igen, általánosságban szerintem elmondható, hogy a visszaható erő jóval kisebb úgy általában, és amúgy az emberi társadalomban is. Az evolúciót a hegyi beszéd azért kihívja. És ilyen módon az emberiség erkölcsi norma rendszere az ellene megy. Meghaladja ellene megy ennek a szellemiségnek. Világos, hogy a természet a fizika síkján az a legkisebb energiaszintre tör, a biológia síkján ezzel szembefordul, és a legmagasabb energiaszintre tör, és az etika újra szembefordul ezzel, kvázi a biológiát visszavezeti a fizikához, újra megostromolja a legalacsonyabb energiaszintet, ez már az evangéliumnak a szelleme. Tehát ilyen értelemben ezek a rétegek, vagy ezek a szintek, ezek a síkok, ezek kihívják egymást. És az ember életének például ez a nagy kihívása, hogy képes lehet-e arra, vagy képessé válik-e arra, hogy az evolúciónak ezt az embertelenségét, a biológiának, az állati énjének, az ösztönényének a késztetését, azt felülírja a magas szellemnek, a felettesének az iránymutatása mentén. Hát az a helyzet, hogy ebben nem nagyon vagyunk magunkra hagyva, ugyanis a közösség elvárásai azok segítenek nekünk abban, hogy betartsuk, mert az ellenkező esetben érkező szégyennek még kevesebben tudnak ellenállni, mint ahányan önmagukban egy szem személyként meg tudnák ezt tartani. Hát képzeld azt el, Robi, hogy egy barlangban laksz, vagy tudod, te vagy az utolsó ember a Földön, de még 40 évig élsz egészségben, vagy-e olyan empatikus és humánus az körülötted lévő földdel és állatokkal és növényekkel, mint amit egyébként a társadalomban, ahogy a társadalomban viselkedsz. Tehát ha nem maradt ember, aki figyelmeztessen arra, hogy te ember vagy, elállatiasodsz-e? Hiába kaptad, tudod, a hegyi beszédtől kezdve a filozófusok meg a Buddha tanításán keresztül, bármilyen humánus inputon keresztül, vajon ha egyedül maradsz, akkor ha én nem szólok rád, hogy ne túrd az orrod, amíg a másik még eszik az asztalnál, a barlangban én is túrnám az orromat. Igen, de ennek nincs erkölcsi tartalma. Annak, hogy túrod az orrod, nincs erkölcsi tartalma. Jó, hát akkor odébb rugdosod-e azt a élőlényt, aki előtted a barlangban lakott, mert hogy jöttél ide, és enyém a barlang. Na hát az a rossz hír, hogy nem kell világvége, és nem kell ős közösség ahhoz, hogy az emberről lemálljanak a kultúrának a... Bőven elég, hogyha a Maslow piramis alsó fokai veszélybe kerülnek az életedben. Vagy bőven elég, hogyha kapsz egy inhumánus autoritást magad fölé, és felmentenek téged az embertelenség erkölcsi felelőssége alól. És azt mondják, hogy csak egy fehér köpenyes orvos, amelyik azt mondja, hogy itt meg kell nyomnod ezt a gombot, és te látod az üvegfal mögött, ahogy valaki szenved, és bizony akkor meg kell nyomni, és a fehér köpeny mondja, hogy meg kell nyomni, hát te tulajdonképpen csak egy kéz vagy, amelyik nyomja a gombot, és hiába érzékeled azt, hogy a gombnyomásod nyomán okozol fájdalmat, az nem a te felelősséged. Nagyon-nagyon könnyű megszabadítani. A Hunter S. Thompson fogalmazott úgy, hogy aki önmagából vadállatot formál, megszabadul az emberi lét fájdalmától. Hol lehet erre a gombnyomgatós Milgram kísérletre befizetni? Ez van, a Práterben van már ilyen? Én mennék nyomódottnak. Én önkéntes szeretnék, annyira szociális vagyok, hogy szeretném, hogy a szadisták jól érezzék magukat a hétvégén. Akik szenvednek, azok valójában megjátszák a szenvedést, mert nem lenne a kísérlet. De amennyiben ez a Milgram kísérlet, de a valóságban a szenvedést az emberek nem megjátszák, mármint amikor tényleg szélsőséges, az is tényleg szenvedés. Ez a háborúkban szokott előfordulni, ahol te alapvetően úgy mész oda, hogy nem áll szándékodban 47 embert megölni, de a feletteseid parancsára meg megteszed, mert de az is más, van, amikor de az is más, amikor igen, de az is más, amikor fegyveresekre lősz azért, hogy az életedet megmentsd, meg azért, hogy elfoglalj egy stratégiai támaszpontot mondjuk, meg az is más, amikor ártatlanokat a meszes gödörbe lősz bele. True. Kicsit eltávolodtunk az alapkérdéstől, én azt a kérdést tenném föl, hogy kicsit bezoomolva az embereknek az életébe, hogy hogyan ismerheted föl azt, hogy te ezen az elképzelt tengelyen hol állsz, hogy te épp egy sikerspirálban vagy, épp egy kudarcspirálban vagy, tehát erősíted az életed minden területét, amik interkonnektálva vannak, és egymást is tovább erősítik, és éppen a anyagi előrehaladásod miatt egy rakás új ember jelent meg a környezetedbe, akik mind a jó barátod szeretnének lenni, megjelent egy rakás nő, akik mind a partneret szeretnének lenni, és közülük kiválasztod azt, aki a legbefolyásosabb, és a te befolyásodat is tovább növeli. Hogy ismered? Eddig teljesen értettem a Gold Diggerig, de az, hogy valaki a legbefolyásosabbat választja még ilyenkor ezt a pusztulatot, ezt még forgattam a fejemben. Mondjuk azt, hogy nem ez az elsődleges prioritásod, de mondjuk, ha van két nő, akik azonosan szimpatikusak, és az egyik befolyásos és vagyonos, a másik pedig nem, akkor elég egyértelmű a választás szerintem férfi oldalról is. Már megint a racionalitásban ragadtál. Hát, hogyha nem ambiciózus vagy, de ha nem vagy ambiciózus, akkor is, mert ha nincsenek különösebb ambícióid, az anyagi függetlenség és a vagyoni stabilitás egy fontos prioritás az életedben. Már rohadt gazdag vagyok a példánkban. De nyilván azok a házasságok, amikor a rang a pénzzel házasodott, vagy amikor az egyik országnak a befolyása a másik ország befolyásával kötött szövetséget, azokban ilyen választások történnek. Vagy mondjuk az üzleti intelligencia házasodik a vagyonnal. Igen, csak azért mondtam, hogy a racionalitásban ragadtál, én is tisztelem a racionalitást, csak nyilván amikor az szélsőséges, akkor a humánum... Oké, nem erre akartam kihegyezni, legyen humánus ez az egész dolog. dolog, teljesen nem a legbefolyásosabb csajt választod, de valahogy mégis kiderül, hogy az a lány mégis befolyásos, tök mindegy. A lényeg az, hogy sikerspirálban van az életed. Aha. A másik oldalon meg ennek az ellenkezője történik, nem vagy sikeres mondjuk a párkapcsolati ismerkedésbe, három próbálkozásba beletettél sok energiát, és feladod, és már úgy érzed, hogy negyedszer már nincs erőd megpróbálni, kedved sincsen, magadat sem úgy készíted föl, hogy alkalmas legyél erre az egész dologra. A munkahelyeden is problémák vannak, egyre lejjebb adod már a képzettségednél három szinten lejjebb levő munkát végzel, és társaságokat is úgy szelektálsz fokozatosan, hogy olyan társaságba menjél, ahol nem fölfele húznak, lefele húznak, stb., és csúszol szépen lefelé, elmagányosodsz, és a végén alkoholista leszel, és öngyilkos. Szóval, hogy ismered föl, hogy melyik folyamatban vagy éppen, és ha melyik oldalon mi a teendő? Hát az üres üvegek segítenek. Vissza kell vinni őket. Vissza kell vinni őket, és kapsz pénzt. Ugye? És ezzel megfordíthatod a szerencsédet. De valakinek van otthon 600 üres üvege, akkor jövő héten föl tud lépni a Friderikusz showban pánsíposként. Tudod, biztos tudod, amikor meghívnak ilyen biliárdgolyó lenyelő embereket, meg ilyeneket ezekbe az Ótvars tévésokban, és van ilyen, tudod, ilyen pánsíp művész. A klasszikus viccben meg ugye a nyuszika már nagyon gazdagnak tűnik, és a farkas meg szegény, és a végén jön a farkas a magánrepülővel, és kérdezi a nyuszika, hogy mi van, mert hát eddig csak dohányoztál, meg alkoholt ittál, és meg mondja, hogy hát visszavittem az üres üvegeket. És onnantól kezdve már ebben volt Rogán üzemmódban. Szóval szerintem ehhez kell a józanság. Tehát a józanság a kudarcban, és a józanság a sikerben. A józanság a kudarcban az azt jelenti, hogy nem eltemetni magamat az önsajnálat puha meg meleg paplanja alá. A józanság a sikerben meg azt jelenti, hogy nem felfuvalkodni a magam nagyszerűségében, hanem a sikerben egy szemernyi kudarccal kiegyensúlyozni, kiegyenlíteni magam, kvázi, amikor nagyon sikeres vagy, nagyon a csúcson vagy, akkor nem a sikert táplálni magadba, hogy még sikeresebb, még több, mert egy bizonyos ponton tetőzni fog. Tehát eljutsz a platóra, és onnan zuhanni fogsz, és onnan már nagyon nagyot lehet esni. Hanem abban a helyzetben, amiben sikeres vagy, elcsepegtetni magadban a kudarcnak a keserűségét, hogy az adjon a sikerednek egy plusz dimenziót, adjon egy relációt, hogy meditálj, kicsit... a sikerben meditálj a kudarc felett, a kudarcban, az önsajnálatban meg meditálj a siker felett. Tudjad, hogy most most ennek a skálának az egyik végén vagy, és emlékeztesd magad arra, hogy már voltál a másik végén, és leszel újra a másik végén, bármelyik végén is vagy. Nem végén, felén. Oké, egyik felén. Ha a végén vagy, az katasztrófa. Tehát a vége az mindenképpen katasztrófa. A sikerről az a legmagasabb zuhanás, a pusztulatból meg az, ahol nincs tovább, vagy ahonnan a legmesszebb tűnik az origó. De tehát a nulla pont. De szerintem nincs ilyen, hogy nincs tovább. Szerintem van tovább, pragmatikusan. Ezért javítottalak, hogy nem a vége, hanem az a fele. Nem a végén vagy, hanem azon a felén. De tök jó a Pali kérdése, hogy honnan tudod, hogy melyiken vagy, és az a helyzet, hogy ez is szubjektív. Főleg akkor, amikor a kezdeti stádiumban vagy, mert nyilván, hogyha a 70 méteres jaktoddal körözgetsz a Karib-tengeren, akkor azért tudod, hogy melyik végén vagy. Az lehet, de tudod-e, hogy lejtmenetben vagy emelkedő. Igen. De azt azért érzed, hogy a társadalomra nézve abszolút nulla, tehát a társadalomnak a középpontjához képest te most egy nagyon jó helyzetben vagy. Ugyanakkor a lejtők azok időnként jönnek, tehát nem az, hogy monoton minden jól sikerül, hanem időnként igen, ezek a dolgok picit visszavetnek, de azok az arcodból is visszavesznek, és oldják benned az önelégültséget. Jól láttuk már, bocsánat, még a szavad ne felejtsd, csak a Robinak, amit mondott, arra szeretnék egy kicsit reflektálni, mert kicsit elvont volt az én ízlésemnek, kicsit pragmatikusabban megközelítve, ha nagyon sikeres vagy valamiben, azt mondtad, hogy keres egy kis kudarcot. Szerintem a legjobb ilyenkor egy másik életterületbe belevágni, amiben meg full kezdő vagy, amiben nullán vagy mínuszban vagy. Tehát tipikusan, ha mondjuk egzisztenciálisan, üzletileg sikeressé váltál, akkor kezdj el sportolni, amit meg soha nem csináltál. Na, vagy ha igazságügyminiszter voltál, menjen asztalosnak tanulni. Ez történik, most csak mondom. Az Origo, ez nem abszolút, viszont hordozott maga, tehát hogy az elkezd majd mozogni. Tehát hogy lehet, hogy eleve nem olyan, vagy van egy nagy társadalmi Origo, hanem van olyan, hogy te indultál a fölül, vagy az alól, és te ahhoz képest lengsz, vagy mész lejjebb, vagy mész följebb. Inkább egy sávnak képzelem el ezt az Origót, és ilyen harangörbe eloszlású a társadalom, tehát a társadalom túlnyomó része az az Origónak a közvetlen közelében van, és felváltva van, hol a kudarc spirál oldalon, akkor kicsit összeszedi magát, most mély ponton vagyok, akkor többet fogok dolgozni, és akkor föllendül a pozitív oldalra, de nem lend, tehát én úgy képzelem, hogy mind a két oldalon, a kudarc spirál és a siker spirál oldalán is van egy választóvonal, amit hogyha átlépsz, akkor onnantól kezdve nem nagyon tudsz már megfordulni saját erődből. Tehát fölfele is van egy pont, ugye szokták mondani, például mindig a pénzügyekkel jövök, de az a legkönnyebben megközelíthető, hogy van egy olyan pont, ahol átlépsz egy olyan vagyoni küszöböt, ahonnan önálló életre kell a vagyonod, és exponenciálisan egyre több és több pénzt termel neked, pusztán a befektetéseid. De az értéke egyetlen megkeresett forintnak, meg folyamatosan inflálódik ezen a skálán. Tehát amíg még kevesebb pénzed van, egy forint, egység, mondjuk egy forintot ér. Amikor már tízszer annyi pénzed van, egy forint, egy tized forintot ér. Százszor annyi pénzed van, század annyit ér. Én ezt értem, de most nem a szubjektív szemszögből közelítem a pénz értékét, hanem teljesen objektívan, hogy nominálisan hány forintod van. A kudarc oldalon pedig szintén van egy olyan választóvonal, azzal én gyakrabban találkoztam, azt hiszem, az a pont, vagy én úgy találtam, hogy ez az a pont, ami után az ember már képtelen segítséget elfogadni másoktól. Amikor becsúszik pszichésen egy olyan státuszba, amikor már nem képes befogadni a kívülről jövő segítséget az amúgy körülötte levő jó szándékú emberektől, és onnantól kezdve teljesen magára van hagyatva, és mivel egyébként abban a stádiumban már a görbének egy egészen zuhanó pályáján van, ezek a történetek ritkán érnek jó véget. Hát ez nagyon lehet analógiát állítani a fizikával, hogy vannak ilyen point of no return, olyan, mint a második szökési sebesség, hogy onnan azzal el tudod hagyni a Föld gravitációs terét. Ugyanez vonatkozik bármiben az erőnek a meghaladására. Három fontos dologban sok mindent mondtunk már, például a harangörbének a jellegzetességével bármilyen sokaság esetén egyetértek. Tehát ez biztos, hogy úgy van, hogy a legtöbb ember az átlaghoz közelebb van, és a legkevesebb ember van az átlagtól távol. Tehát ezeket a bizonyos vonalakat nem éri el csak nagyon kevés ember. Az meg tök mindegy, hogy kik van a pont középen, meg az is, hogy ki a két szélső ember a 9 milliárdból. Viszont mindenképpen szimmetrikus, azt gondolom, bármiről van szó, hogy szeretet, kapcsolat, társaság, pénz, művészet, nem tudom mi, szimmetrikus a jelenség, tehát mind az az erő, ami gravitációs, tehát ami visszahúz, ez ugye a szociális segítség, meg a tündöklő középszernek az irítsége, ami visszaránt, illetve a másik, az a spirál jellegű, ami a középponttól eltol téged, akár a jó családból könnyű sikeresnek lenni, a nehéz szociális helyzetből meg könnyű lejjebb csúszni. Ezek szimmetrikusak, tehát hogyha te csak az egyiket ismered, következtethetsz a másikra. És hát van egy szomorú dolog, hogy lehet, hogy az emberek jó része csak az egyik oldalt ismeri meg. Ugyanakkor ez nem sors, az erő az nem sors. Tehát az, hogy van egy erő, ami téged visszahúz, vagy egy erő, ami téged tol, az nem azt jelenti, hogy csak abba az irányba fogsz menni, kivéve, ha elhagytad azt a küszöböt, amiről beszéltél. Csak az a helyzet, hogy ha te nem lefelé akarsz csúszni egy adott állandó sebességgel, akkor több erőfeszítést kell beletenned egy olyan egyszerű dologba is, hogy legyen egy önállóan bérelt albérleted, amiben valaki más semmit nem kell beletegyen, mert amikor 15 éves volt, már a nevére irattak egy lakást, csak nem engedték benne lakni, mert még kicsi. Tehát valakinek meg így kezdődik az élete, és az utolsó dolog, hogy ez az erőközéppont, ahonnan akár a visszahúzó gravitáció, akár ez a kifelé ható erő hat, ez mozog. Tehát ha erőfeszítést teszel, akkor 8 évvel később más lesz az a szociális környezeted, anyagi környezeted, egészséged, bármilyen elvárásod magaddal szemben, ahová visszajössz, vagy ahol megállapítod, hogy na most alatta vagyok, vagy na most fölötte vagyok. Hát ha más nem, a legegyszerűbb példa erre az életkorral együtt mozog. Tehát más jelent sikeresnek, vagy kudarcosnak lenni 20 évesen, vagy 40 évesen, vagy 60 évesen. Annak, aki nagyon sajnálja magát, és nagyon sikertelennek érzi magát, annak valójában csak a referenciái a rosszak. Ő neki a környezetének a siker referenciája az, amit ő ostromol és amitől elmarad. Mi lenne, ha elkezdene elgondolkodni azon, hogy hogyan éltek 100 évvel korábban, ő hozzá képest 100 évvel korábban. Soha nem működik. A legsikeresebb ember. Soha nem működik. Ez az Etiópiában Nálam működik. Nálam működik. Én minden olyan helyzetben, amikor nagyon megsajnálom magam valamiért, elgondolkodom azon, hogy én most valamiben sikertelen vagyok. 100 évvel ezelőtt azok, akik a legsikeresebbek voltak, abban, amiben én most a legsikertelenebb vagyok, hogyan éltek, mit éltek meg ebből. És azt látom, hogy a világ nyomorultjai voltak hozzám képest. Tudod, vízvezetékük sem volt. Most csak mondtam egy példát. Ugye a szokásos mondás az, hogy 100 évvel ezelőtt az angol királynő nem étkezett olyan változatosan, mint most bárki, aki bemegy egy Lidlbe. Ha e fölött el tudsz merengeni, akkor képes leszel arra, hogy a magad jaj, de halálosan komolyan vett nyomorúságát, az relációba helyezd, és egy fölnőj ahhoz, hogy nincs rajtad semmi, de semmi sajnálni való. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor nem is tudom, kimagasló lelki és mentális képességeid vannak szerintem, mert ez nekem és a ismeretségi körömből azoknak, akikkel beszéltem, senkinek nem sikerül, hogy ez a edd meg a kaját, mert Etiópiában is éheznek, és hogyha most neked vissza kell menni még egy műtétre a kórházba, gondolj a donkanyarban a megfagyott emberekre. És ez nekem a világon semmilyen megnyúvást nem tudott adni soha. Lehet, hogy jobban óhajtasz a versenyben maradni, mint elégedetten kiszállni belőle, nem? Erre nem tudok hirtelen válaszolni.